อนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาทุกขังอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาทุกขังอนิจจังท่านผู้ฟังท่องเอาไว้เลยอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา3ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือปฏิปทาอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาทุกขังอนิจจังท่องเอาไว้เลยทั้งขาขึ้นขาลงกลับไปกลับมาให้มันจำจนขึ้นใจว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาจำเอาไว้ให้ดีนี่คือปฏิปทาอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานไอ้ที่ว่าไม่เที่ยงอนิจจังนี่มันเป็นยังไงชี้มือไปตรงไหนก็ตามอะไรก็ตามที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูรับรู้ด้วยกายลิ้มรสด้วยลิ้นนั่นคือเกือบทุกอย่างนั่นแหละทุกอย่างนั่นแหละที่ว่าเรารับรู้ผ่านสัมผัสทางใดก็แล้วแต่ทางใดทางหนึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่คือความไม่เที่ยงของมันแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับว่ามันจะมั่นคงถาวรมีความที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างภูเขาหรือว่าสิ่งใดเป็นหินเป็นเหล็กอะไรต่างก็ตามแต่มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในภายในที่อาจจะเราสังเกตไม่เห็นดูอย่างตัวเรานี้ก็ได้ในกายของเรามันมีความแตกต่างกันนะ5ปีที่แล้วเป็นอย่างหนึ่งโอ้เหี้ยไปพูดถึง5ปีเลยเอาปีที่แล้วเป็นอย่างหนึ่งโอ้พูดปีที่แล้วก็ยังรู้สึกช้าเกินไปเอาเมื่อวานนี้ก็ได้นะเมื่อวานเป็นอย่างหนึ่งวันนี้เป็นอย่างหนึ่งเป็นคนละคนกันละมีความเปลี่ยนแปลงกันหรือว่าครึ่งชั่วโมงที่แล้วกับครึ่งชั่วโมงนี้นะร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจากอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเล็กน้อยบ้างน้ำที่คุณดื่มเข้าไปไหลจากท้องไปสู่ลำไส้เล็กหรือดูดซึมออกไปแล้วนะเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปอากาศที่คุณหายใจเข้าไปนะเปลี่ยนออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะเข้าไปออกมามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลากระบวนการนี้เราอาจจะเห็นได้หรือเห็นไม่ได้แต่ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความที่มันไม่เหมือนเดิมมันมีอยู่แน่หนังสือที่เราอ่านเราจับต้องดูนี่มันก็เหมือนกับเมื่อวานนะหน้าตามันยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเราดูดีๆหนังกระดาษมันก็เปลี่ยนสีไปนะทีละนิดนิดนึงครึ่งชั่วโมงที่แล้วกับครึ่งชั่วโมงนี้ก็ไม่เหมือนกันหมึกที่เราเห็นพิมพ์อยู่ในกระดาษนั้นก็จางลงไปหน่อยหนึ่งเราอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดเมื่อมันผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีร่างกายเรานี้ก็เหมือนกันนาทีที่แล้วกับนาทีนี้เอ๊ะดูมันเหมือนกันดูอาจจะเหมือนกันแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นนิดนึงน้อยมากบางทีเราสังเกตไม่เห็นแต่มีอยู่เอาไอ้ที่ครึ่งนาทีเนี่ยที่มันเมื่อสักครู่นี้กับตอนนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมาต่อกันมาต่อกันต่อกันต่อกันจนเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปีความเปลี่ยนแปลงที่สะสมนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผิวพรรณมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างหนึ่งหน้าตารูปร่างน้ำหนักส่วนทรงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าไอ้ความที่มันเปลี่ยนแปลงทีละนิดละนิดละนิดที่เราสังเกตไม่เห็นนี่แหละมาต่อกันมากเข้าเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นก็จึงเป็นความที่ไม่เที่ยงที่เราเห็นได้สิ่งที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังมีอยู่ในทุกๆอย่างที่เราเห็นเราได้ยินความรู้สึกที่เรารับรู้ความหมายรู้ที่เรารู้สึกได้สิ่งต่างๆที่เราจับต้องนั้นมีสภาวะมีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวมันเองทั้งสิ้นหินที่ว่าแข็งๆเพชรที่ว่ามีความแข็งนั้นกระทบอะไรก็ไม่แตกไม่ร้าวในภายในมันเองก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงของอนุภาคอิเล็กตรอนบ้างมีความไม่เที่ยงของอนุภาคต่างๆที่มีความสั่นสะเทือนอยู่ในภายในสามารถที่จะวัดกันด้วยระดับอิเล็กตรอนเช่นเดียวกันโลหะอะไรก็ตามโลกใบนี้ดวงทิศดวงนั้นและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในกระบวนการของมันอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือธรรมชาติที่เราไม่เที่ยงถ้าเราเห็นธรรมชาติคือความไม่เที่ยงนี้แล้วนี่คือปฏิปทาอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานนั้นสิ่งไหนก็ตามทุกฝั่งที่ไม่เที่ยง ปกติมันก็จะมีอยู่แค่5กองนั่นแหละเอาสิ่งไหนที่เหมือนกันมากองรวมกันไว้นะกองที่ว่าเป็นของแข็งของเหลวก๊าซกองที่เรียกว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะมากองรวมกันก็เรียกว่ากองรูปกองของรูปนั่นคือสิ่งที่แตกสลายเปลี่ยนแปลงได้กองไหนที่ว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันนั้นก็เรียกว่ากองเวทนาก็คือมีแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรับรู้ได้ทางกายเห็นได้ทางใจนั่นแหละคือมีความไม่เที่ยงสิ่งใดก็ตามที่มีความไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกในที่นี้ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งถ้าเราพูดว่าคำว่าทุกข์นะก็จะมีอยู่เหมือนกับ2ความหมายด้วยกันนะความหมายแรกก็คือที่เราเข้าใจกันว่าเป็นทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจโอ๊ยเขาตีฉันเจ็บเขาด่าฉันเจ็บเกิดความทุกข์ขึ้นนี่คือลักษณะของทุกขเวทนาแต่ทุกที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้ก็เรียกว่าทุกขลักษณะคือลักษณะแห่งความเป็นทุกข์ที่มีความหมายแตกต่างกันอยู่ในกินความกว้างแคบไม่เท่ากันจนว่าถ้าเราถูกด่าถูกว่าเราจะเป็นทุกข์เราหิวข้าวเราจะเป็นทุกข์เราถูกตีถูกทําร้ายเราจะเป็นทุกข์ทุกในลักษณะนี้คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี้นั่นเป็นความรู้สึกนั่นเองมันก็จะคู่กับความรู้สึกที่เป็นสุขนะสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งที่จะคู่กันมนุษย์ทั้งหลายก็จะแสวงหาสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาจะหลีกหนีความรู้สึกที่เป็นทุกข์คือทุกขเวทนาเวทนาคือความทุกข์นี้ก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เรากําลังพูดถึงนี้คือทุกขลักษณะอะไรคือสิ่งที่เป็นทุกขลักษณะพระเจ้าพูดถึงทุกขลักษณะอยู่3อย่างก็คือ1มีความทนอยู่ได้ยากนะทนอยู่ได้ยากคือมันทนอยู่ในสภาพที่มันจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยได้ยากเช่นว่าน้ําแข็งเราวางน้ําแข็งไว้ในอุณหภูมิห้องโอ้ยท่านผู้ฟังมันก็กลายเป็นน้ําเท่านั้นล่ะมันทนอยู่ในสภาพความเป็นของแข็งไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะความที่มันทนอยู่ไม่ได้นะน้ําวางอยู่ในห้องวางไว้อุณหภูมิห้องเดี๋ยวมันก็ต้องระเหยกลายไปไหนมันทนอยู่ในสภาพของเหลวไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นไอขึ้นไปแล้วเปลี่ยนเป็นไอขึ้นไปรวมกันเป็นเมฆมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำนะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความทนอยู่ไม่ได้นี่คือข้อที่1ของทุกขลักษณะคือทนได้ยากนะทนได้ยากนี้นะไอ้ที่เรามาโดนแล้วเจ็บปวดนี่ก็ส่วนหนึ่งทนได้ยากนี้คือมันทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยได้ยากแล้วเราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบโอ้มีความแข็งแรงมั่นคงนะอย่างบ้านเรือนคอนกรีตนะแต่ในอนุภาคมันเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความสั่นสะเทือนอยู่ในภายในที่พร้อมที่จะแตกกันได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่ามันทนอยู่ได้ยากนอกจากนี้มันก็จะปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันนี่คือคุณสมบัติข้อที่2ของทุกขลักษณะนั่นคือปรุงแต่งตัวมันเองและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันอาหารที่เรากินเข้าไปนะเป็นเกี๊ยมชายเป็นข้าวต้มเป็นข้าวสวยเป็นข้าวขาหมูอะไรก็ตามทํามาอย่างดีมันเข้าไปในท้องย่อยออกมาเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนแยกย้ายกันไปให้ร่างกายไปดูดซึมเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุสีดินน้ําไฟลมตัวมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างกายให้กินอาหารเผ็ดก็รู้สึกตัวร้อนกินอาหารมันเดี๋ยวก็เป็นฝีตรงนั้นตรงนี้นะร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปปรุงแต่งตัวเองด้วยเปลี่ยนแปลงไปปรุงแต่งสิ่งอื่นให้สำเร็จรูปไปเป็นอย่างอื่นด้วยคุณสมบัติข้อที่3นะเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะแห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆนะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากนี้เป็นนั้นเปลี่ยนจากนั้นเป็นนี้อย่างที่เราว่าไปเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะของความไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ด้วยเพราะความไม่เที่ยงนั้นเป็นหนึ่งในลักษณะของทุกขลักษณะเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่เที่ยงพระเจ้าจึงสรุปให้ฟังว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือมีทุกขลักษณะกายของเรามีทุกขลักษณะไหมคำตอบคือใช่นะวิทยุที่เราฟังอยู่เสียงที่เราฟังอยู่มีทุกขลักษณะไหมคำตอบคือใช่น้ำที่เราดื่มมีทุกขลักษณะไหนเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นของแข็งก็ได้ของเหลวก็ได้นะเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เราเป็นไปอีกอย่างหนึ่งรักษาโรคก็ได้ทำให้เกิดโรคก็ได้นะมันก็เปลี่ยนแปลงตัวมันเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นไปพร้อมกันด้วยแล้วมันจึงมีลักษณะของคำว่าเป็นทุกขลักษณะสิ่งใดก็ตามที่มีความเปลี่ยนแปลงนะมีลักษณะแห่งความที่ทนอยู่ได้ยากเปลี่ยนอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ มันจึงมีการตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งการตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในระดับฝั่งก็เรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือการตั้งอยู่เพียงชั่วคราวตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดมีขึ้นคือคำว่าอนัตตาเนี่ยแต่หลายคนจะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนแต่พอแปลไม่ใช่ตัวตนแล้วคือคำภาษาไทยเนี่ยภาษาบาลีพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วอาจจะฟังดูงงๆนิดนึงอ้าวแล้วปากกาที่ฉันจับอยู่นี่มันเหมือนมีตัวตนเลยมันอะไรร่างกายที่ฉันอยู่ตรงนี้มันเหมือนมีตัวตนเลยแล้วมันอะไรแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะแปลคำว่าอนัตตาให้เข้าใจความหมายกันนะเอาความหมายที่จะเข้าใจกันได้เนี่ยก็คือความมีตัวตนเนี่ยมันมีอยู่ได้นะมีตัวตนเนี่ยมีอยู่ได้ตามเหตุปัจจัยที่มันยังคงมีอยู่เช่นกายของเรานะกายของเรามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดนะเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดถ้ามีเหตุปัจจัยเหล่านี้อยู่กายของเราก็ตั้งอยู่ได้แต่ถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้มันหายไปนะเช่นธาตุสี่ไม่สามารถคงรูปกันอยู่ได้นะกายนี้ก็มีอยู่ไม่ได้นะนี่ลักษณะของความเป็นอนัตตาหรือแม้แต่เอารถยนต์คันหนึ่งก็ได้เอารถคันหนึ่งมาคุณเอาเหล็กมาประกอบกันคุณเอายางมาประกอบกันเอากระจกใส่เข้าไปนะมันจึงเป็นตัวรถยนต์ขึ้นมาแต่ว่าตัวรถยนต์เนี่ยเป็นตัวตนจริงๆนะใช่เพราะเหตุปัจจัยความที่จะเป็นตัวตนของเจ้าตัวรถยนต์นั้นมันยังมีอยู่นั่นคือเครื่องยนต์กลไกเขายังทำงานได้อยู่แต่ผ่านไป10ปี20ปี30ปีนั่นเหล็กก็เริ่มเป็นสนิมแตกออกนั่นกระจกแตกออกยางหลุดออกเครื่องยนต์ใช้งานไม่ได้คุณแยกส่วนออกมาความเป็นตัวตนของเจ้ารถยนต์นั้นไม่มีคือมันคงอยู่เป็นตัวตนเนี่ยแค่ช่วงระยะเวลาที่เหตุปัจจัยของความเป็นตัวตนมันนั้นยังจะมีอยู่หรือแม้แต่อาหารก็ตามคุณเอาผักมาผสมกันนะเอาเนื้อมาเอาข้าวมาทำเป็นอาหารจานหนึ่งโอ้อาหารนี่ดีนะเป็นตัวตนกินได้จับต้องได้นะแต่พอเราย่อยสลายใส่เข้าไปในกายนะย่อยสลายเรียบร้อยแล้วอ้าวอาหารจานนั้นเอากลายเป็นอุจจาระออกมานี่ในตอนเช้าอุจจาระออกมาเอ้ามันเปลี่ยนแปลงไปละนะความเป็นตัวตนของความเป็นธาตุเนี่ยได้เปลี่ยนเหตุไปนะเหตุมันเปลี่ยนไปความตั้งอยู่มันจึงตั้งอยู่ไม่ได้แต่ลักษณะนี้คือตั้งอยู่เพียงชั่วคราวชั่วที่เหตุของมันยังมีอยู่นี่คือลักษณะของความเป็นอนัตตาหรือแม้แต่เสียงที่ท่านผู้ฟังอยู่นี่ท่านผู้ฟังเสียงที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันมีอากาศเนี่ยมีคลื่นเนี่ยมีเครื่องรับมีลำโพงมีหูเนี่ยพวกนั้นทำให้เสียงเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้แต่ถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้หายไปเนี่ยเช่นเราไปพูดกันในอวกาศเอ้ามันก็ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นความมีตัวตนของเสียงก็ตามของรูปที่เราเห็นก็ตามมันก็ตั้งอยู่เพียงชั่วเวลาแค่เหตุปัจจัยของมันยังมีอยู่นี่คือลักษณะความเป็นอนัตตาทุกฝั่งสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่มีความไม่เที่ยงสิ่งนั้นมีความเป็นทุกข์ด้วยสิ่งใดเป็นทุกข์ลักษณะ3อย่างที่ว่าไปสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าตั้งอยู่เพียงชั่วขณะที่เหตุปัจจัยของมันยังมีอยู่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอ้กายที่เรามีอยู่นั้นมันเป็นตัวเป็นตนจริงหรือไม่เป็นอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยของมันมาอย่างนี้มันจึงตั้งอยู่แต่ถ้าเหตุปัจจัยของมันดับไปแล้วกายนี้ก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกายนี้มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาและสิ่งอื่นก็เหมือนกันโต๊ะเก้าอี้ท้องฟ้าภูเขาทะเลหรือแม้แต่โลกใบนี้นะมันตั้งอยู่ได้เพราะมีระบบวงโคจรแรงดึงดูดพอดีอากาศน้ำพอดีนะมันจึงตั้งอยู่เป็นโลกได้แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเหตุเปลี่ยนแปลงไปความเป็นโลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปโลกก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีความเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นก็เรียกว่ามีทุกขลักษณะด้วยนะทุกขลักษณะก็มีความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาก็จึงเป็นทุกข์ด้วยสิ่งใดเป็นทุกข์ก็เป็นเที่ยงด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ด้วยสิ่งใดเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาด้วยสิ่งใดเป็นอนัตตาก็มีทุกขลักษณะด้วยสิ่งใดมีทุกขลักษณะก็มีความไม่เที่ยงด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาจำไว้เลยท่านฟังจำให้ขึ้นใจท่องเอาไว้จำใส่หัวนะจำให้ดีจำแล้วก็เอามาใช้สังเกตดูให้เห็นอะไรก็ตามที่เราเห็นอยู่มันเที่ยงไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันมีอยู่หรือไม่มีลักษณะการปรุงแต่งตัวเองและปรุงแต่งสิ่งไปพร้อมกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนี้คุณจำได้เห็นเลยเห็นทำทันทีให้เห็นด้วยใจเห็นด้วยใจทำซ้ำๆทำย้ำๆอย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามปฏิปทาอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานในหวังสุดยอดนะอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดมี3ลักษณะนี้คำ3คำนี้ท่านฟังพูดไว้เลยนะว่าเป็นสิ่งที่มันมีความหมายเท่าเทียมกันมีความหมายคล้ายคลึงกันมีความหมายเหมือนกัน สิ่งใดที่มีคุณสมบัติ3อย่างนี้นั่นไม่ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราสิ่งนั้นไม่ควรจะเห็นว่าเป็นของเราสิ่งนั้นไม่ควรจะเห็นว่าเป็นตัวตนของเราแต่ตัวเรามีตัวตนไหมมีอยู่ตามไหนตามเหตุปัจจัยที่มันสร้างมาแต่เราไม่ควรจะเห็นว่านี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นอนัตตาฟังอีกครั้งหนึ่งท่านฟังมันมีอยู่ไหมมีอยู่ตามอะไรเหตุปัจจัยที่มันทำมาถ้ามันมีเหตุปัจจัยตามที่มันทำมามันตั้งอยู่แล้วนั่นคืออนัตตาใช่ไหมเราไม่ควรเห็นว่านั่นเป็นของเราไม่ควรเห็นว่านี้เป็นของเราจะมายึดถือเป็นตัวเราของเราไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นเหตุปัจจัยมีล้านแปดตัวฟังนะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟภูเขาอากาศท้องฟ้าทะเลนะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่จะกระทบกันไปกระทบกันมาเพราะฉะนั้นเรารู้ดูให้เห็นแล้วให้ท่องเอาไว้เลยจำฟังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ควรจะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราทำยังไงต้องละมันเสียสิ่งใดไม่ใช่ของเธอเธอละมันเสียละอะไรละตัณหาในสิ่งนั้นเสียละตัณหาที่อยู่ในสิ่งที่เป็นอนัตตาละตัณหาที่อยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงละตัณหาที่อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเธอก็ละมันเสียละตัณหาในสิ่งนั้นทั้งหมดวางตัณหาที่จะไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราวางตัณหาตรงนี้ให้ได้เราจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราแค่นี้เราพ้นทุกข์แล้วทั้งหมดพ้นทุกข์แล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนนายโศกขอลาไปก่อนเจริญพร